En dat is de wereld van de kermisfamilies, van het ondernemen. En vanavond hebben we speciale aandacht voor de kinderen achter de kermis. De gasten vanavond zijn de schoolleider van de rijdende school, Nora Boy, en juf Suus van Pol. Welkom in de bus, beide. Dankjewel. Eerst gaan we nog even schakelen naar de tweede kwalificatieronde van de Europa Conference League. Go Ahead Eagles speelt namelijk tegen het Noorse Brandbergen. Frank Wielaert, hoe is het daar? We moeten nog een kwartier, althans we mogen nog een kwartier. Hè, want het is gewoon, we zitten gewoon lekker te kijken naar die 90 minuten van Go Ahead Eagles in Europa. En de tweede helft, moet ik eerlijk zeggen, is niet zo leuk als de eerste. Het staat nog steeds 0-0. De kansen zijn zeer spaarzaam. Die van de Noren, Brandbergen, die zijn nog spaarzamer dan die van Go Ahead Eagles. Die hebben in ieder geval nog een paar keer geprobeerd op doel te schieten. Maar dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Het staat dus 0-0. En de fut is er een beetje uit. Voor Go Ahead Eagles snap ik dat wel, want die zitten nog midden in de voorbereiding op het seizoen. En deze wedstrijd moet ook gespeeld worden. Maar die Noren die laten het wel een beetje afweten. Die zitten midden in hun competitie en die denken gewoon volgende week doen we het thuis wel. Tenminste, daar lijkt het heel erg op. Maar of dat zomaar gaat gebeuren, dat is natuurlijk maar de vraag. Voorlopig staat het op de Adelaarshorst in Deventer nog 0-0 tussen Go Ahead Eagles en Brandbergen. Dank Frank Wielaert. Jij blijft het volgen voor ons. Terug naar de bus op de kermis in Uden. Nora, hier is natuurlijk eigenlijk iedereen met zomervakantie in Nederland. Maar dat is niet op de rijdende school? Nee, wij zijn vol in bedrijf. Ja, waarom is dat dan? Ja, dat is omdat onze leerlingen vanaf half maart zo'n beetje op reis gaan. En jullie vieren inderdaad kermis tot en met zondag hier. En dat betekent dat de hele groegemeente op maandag overrijdt naar de volgende locatie. En dat geldt ook voor onze leerlingen. En dat is dus al vanaf half maart zo, dat ze dan op maandag van A naar B gaan. En dan missen ze onderwijs. Dan missen ze op die maandag eigenlijk standaard al de lessen? Ja, dan missen eigenlijk de meeste leerlingen op maandag. Het kan ook zijn dat sommige mensen op dinsdag overrijden. Maar er is een dag dat ze moeten overrijden. En dan missen ze onderwijs. En dat maken wij goed in de zomervakantie, in de meivakantie, in de herfstvakantie, op Goede Vrijdag. Oh, dus al die vakanties gaan niet door? Alle vakanties gaan wij doen. Wat een hard leven voor die kinderen. Ja, zielig hè? Nee, dat is ook hartstikke leuk. Suus, jij hebt ze in de klas. Is dat zielig voor de kinderen of vinden ze het leuk? Nee, ze komen elke ochtend vrolijk binnen hoor. Ja, ze hebben er echt wel zin in. Okay. Ja. En hoe lang doen jullie dit werk al, Nora? Ik werk sinds 2016 voor de rijdende school. En hoe ben je daarin gerold? Ik was al bij de rijdende school betrokken als onderwijsadviseur. Dus ik kende eigenlijk de school al, ik kende het team al. En toen werd ik gevraagd door de toenmalige directeur-bestuurder of ik wilde komen werken bij de rijdende school. Maar je komt zelf niet uit een kermisfamilie? Nee. Dus dat hele wereldje, dat... Nee, niet meer dan ieder ander als bezoeker. Ja. Kende ik het kermis. En dus vanuit het werk, vanuit de leerkrachten kende ik het. Precies. En Suus, jij bent juf. Jij bent wel opgegroeid in een kermisfamilie of ook nee, niet? Nee, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ja, voor mij is de kermiscultuur ook helemaal nieuw. En ik ben pas sinds april aan de slag bij de rijdende school. Dus dat is nog maar heel recent. Dat is helemaal nieuw. Ja. En hoe bevalt het jou? Hartstikke goed. Ja? Ja, ja. Is het anders dan regulier onderwijs? Ja, het is zeker heel anders. Er komt heel wat meer bij kijken. Of je nou ja, andere dingen bij kijken dan op een gewone basisschool. Wat ja. komt er bij kijken? Nou, ten eerste, ik denk het grootste verschil met een gewone basisschool is dat je een aantal kinderen in de klas hebt dat veel kleiner is. Wel is het zo dat ik ze van kleuter tot groep 8 allemaal tegelijk in mijn klas heb. Dus dat betekent voor je klassenmanagement wel iets natuurlijk. Hoe doe je dat dan? Want dan heb je allerlei verschillende leeftijden en niveaus. En hoe pak je dat dan aan? Nou, van tevoren even goed nadenken over waar zijn de kinderen gebleven? Wat hebben ze nodig? Welke lessen moet ik geven deze dag? En goed op elkaar afstemmen. Ja. En krijg je dan ook een overdracht van de school waar ze daarvoor waren? Ja, mijn collega die legt alles heel goed vast. Aan het einde van een kermis zetten mijn collega's precies een digitaal systeem waar ze gebleven zijn, wat ze gedaan hebben. En voordat ik mijn kinderen ontvang, kan ik dat allemaal fijn doorlezen. En weet ik precies wat ze nodig hebben. Ja. En je ziet ze af en toe ook wel eens terugkeren, mag ik hopen dan? Af en toe kom ik wel eens dezelfde leerling tegen. Ja, dus dan weet je ongeveer van, oh ja, dat is die en die en ja, die is dan leer je ze mee kennen. Ik denk als ik een jaartje rond heb gewerkt, hè, dan kom je zo van alles tegen op allerlei kermissen. En het jaar daarna zal er ongetwijfeld weer dezelfde leerling voor mijn neus verschijnen. Ja, want Nora, hoe werkt eigenlijk überhaupt de rijdende school? Want ja, we staan hier de hele week op de kermis en je hebt het kermisdeel. Daar komen alle bezoekers, dat kennen we. Nou, dan heb je nog het deel waar ze slapen en waar de mensen hun woonwagen parkeren of iets dergelijks. Daar verblijven. En staat daar dan ook de school? Ja, daar staat een rijdende school. En dat zit ook in een zo grote vrachtwagen? We hebben vrachtwagens in allerlei formaten eigenlijk. Maar we hebben er een aantal die zijn groter dan deze. Die staan ook in Uden nu. En we hebben vrachtwagentjes die zijn wat kleiner. En we hebben ook campers. Dus het is voor de hele kleine kermissen waar je met 1, 2 of 3 leerlingen werkt. Dan werken we met de kinderen in een formaat camper. En hoe weet je nou welk formaat waar naartoe moet rijden? Daar hebben we een planner voor. De ouders geven keurig hun route door. Daar beginnen ze al mee in februari, maart. Wat ze weten geven ze dan al door. En dat houden ze keurig bij gedurende het reisseizoen. En de planner is eigenlijk elke dag bezig om te matchen van waar zitten de kinderen, hoeveel zitten er waar, waar zet ik de leerkrachten in voor volgende week. Moet er een grote school naartoe, een minischool naartoe of moet er een afstandsonderwijs gegeven worden? Afstands is online? Ja, online onderwijs. Dus voor kinderen die op kleine kermissen zitten. We hebben 23 rijdende scholen, 30 onderwijsgevenden, 200 leerlingen. Dus dat betekent dat ik ze niet op alle plekken elke week rijdende school kan zetten. Dus ik krijg ook altijd een vrij grote groep leerlingen afstandsonderwijs. En de planner zorgt er dan weer voor dat na 2 weken afstandsonderwijs zo'n kind ook weer eens gewoon fysiek in een rijdende schoolles krijgt. Oh, dat het wel een beetje afwisselend ook werkt. Ja, dat wordt eigenlijk afgewisseld. Ja. Want dat vroeg me ook wel eens af. Ja, het gaat misschien ook wel eens fout. Dat je niet dus die grote school hebt en alleen die camper. Of heeft die planner het helemaal in de smiezen? Die planner heeft het over het algemeen helemaal in de smiezen. Heerlijk. Onze ouders zijn natuurlijk ook echte ondernemers. En dat vraagt enige flexibiliteit van ons. Precies. Net zoals dat van de ouders vraagt. Nee, maar die zien kansen misschien. En die hebben dan kansen, toch ineens... Die zeggen, oh, we hebben toch nog een kermis. En dat betekent dat we toch nog overrijden naar... en dan wil het wel eens zijn dat wij denken dat daar een minischool voldoende is. En dan zijn er ineens, is er een gezin extra met 3 kinderen. En dan past dat niet meer. En wat doe je dan? Nou, soms... gooien we alsnog op het laatste moment de boel om. Dan gaat er dus een grote school daar naartoe en een minischool ergens anders naartoe. Als dat niet meer mogelijk is, ja, dan is het wel eens om's de beurt. Dus een halve dag 3 kinderen les en 's middags 3 andere kinderen les. Maar en heeft dat invloed op de ontwikkeling van een kind? Want dan krijg je misschien toch minder les? Of hoe vang je dat dan? Nou, als je natuurlijk met 3 kinderen zit en 1 leerkracht die daar bovenop zit, dan kun je best door je leerstof heen raken. Als je veel minischool hebt en afstandsonderwijs, dan zijn er wel vakken als bewegingsonderwijs. De creatieve vakken, het samenwerkend leren met elkaar, dat zijn dan echt wel extra aandachtspunten. Waar je dan wel extra aandacht aan moet gaan geven, ja. En zit je helemaal vol? Is het echt al die scholen in heel Nederland, die 23... Op dit moment is bijna alles is volgens mij alles ingezet. Of bijna alles ingezet. Dus bij deze boodschap aan de ouders hier achter ons op de kermis. Geef op tijd door als er nog iets anders gaat gebeuren. Ja, dat weten ze hoor. Dat weten ze. Dat ze dat op tijd door moeten geven. Onze verslaggever Meerte van der Drift die volgde vanmiddag een stukje van jouw les, Suus, op de rijdende school in Uden. Op een groot grasveld staan ik denk wel 100. Gigantisch grote caravans, kleine caravans, bijna hele trailers. Deze is denk ik wel 7-8 meter lang. Hoog op wielen. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Zigzag tussen de auto's. Even zoeken naar de rijdende school. Wat is dus van de rijdende school? Hi, ik zoek jullie. Ik dacht, ik zie het vanzelf, maar... Als je nou naar rechts kijkt. Links. Hey, ja. Dit is Suus. Ja. Oké. Okay. Tot zo. Tot zo. We gaan een stalen trapje op. Dan ligt hier vloerbedekking binnen. We stappen binnen hier in de kleuterhoek, zoals je ziet. Een huishoekje ingericht. Een aanrechtje. Ik was net even de verf aan het bijvullen, want kinderen gaan dadelijk lekker verven. En wat verder naar achter hebben we wat werkplekjes voor oudere kinderen. Daar zit Danny vaak te werken, hè, kerel? Ja. Ik heb toch al mijn dingen al klaar? Ja, jij hebt je werkjes voor vandaag af, hè? Hard gewerkt vandaag. Wat heb je gedaan? Even wat spelletjes gedaan, lezen. En je hebt een mooie gouden ketting om. Wat fijn wordt. Voetbal, voetbal, voetbal. Ja. Kijk, daar komen de meiden binnen. Komt u maar. Nee, we gaan klaarzitten in de kring, want ik zie dat de andere kinderen ook al eraan komen. Ik heb hier een kringetje gemaakt. En de kring in gemiddelde klaslokaal is 25, 30 kinderen. Ja. En hier staan 4 stoeltjes. Ja, inderdaad. Dat is genoeg, hè? Voor vanmiddag. Ja. Er zit heel veel verschil in, hè? De ene kermis heb ik ook wat grotere kinderen. Gaan jullie ook wel eens naar een school met een klas waar 20 kinderen of 30 kinderen in de klas zitten? Ja. Is dat heel anders? Ja. Waarom? Hoe is het heel druk? Omdat het heel druk was in de school. Ja, dat is op je winterschool, hè? Ja. Dit is wel heel mooi, hè, Suus? Zo krijg je echt 1-op-1 aandacht. Ja, in dit geval is dat hartstikke chic natuurlijk. Ja, dan kun je heel diep op dingen ingaan. En ben je met wat meer kinderen, dan moet je je aandacht natuurlijk wat verdelen. Ja. In de beperkte ruimte zijn eigenlijk allemaal verschillende hoekjes ingericht. Ergens waar je kan verven, met treinen kan spelen. Maar elke muur is benut. Alles heeft een functie, inderdaad. Je ziet aan de bovenkant ook overal kastjes. Daar zit al het materiaal in wat we nodig hebben eigenlijk. Ja. Maar echt een schoolbord? Wij gebruiken het grote scherm hier op mijn bureau als digibord. Ja. Dus een computerscherm is genoeg? Precies, ja, eigenlijk wel. Want hoe ziet de gemiddelde dag eruit op de rijdende school? 'S Morgens beginnen we meestal even in de kring. Even de dagopening. Daarna gaan we aan de slag met de basisvakken. Rekenen, taal, spelling, lezen, dat soort dingetjes. En dan gaan ze tussen de middag even naar huis? Ja, tussen de middag wordt thuis even gegeten. Vaak warm. Daar is 's avonds natuurlijk weinig tijd voor. Oh! Bezoek? Alweer bezoek. Nou. Jelena, volgens mij is dat jouw hond, of niet? Dolly. Breng hem maar eens naar buiten. En dan doe je de deur even dicht. Goed, Jelena? Ja. Zo, de deur dicht. Nu zijn jullie nog. Hoe oud ben jij? 7. 5. Later, als je groot bent, weet je al wat je wil worden? Een elf, ja. En Louis? Als ik later groot ben, wil ik vette biken rijden. Wat wil jij als je later groot bent? Voetballen en kermisreizen. Hey, en als je dan met de kermis op reis gaat, heb je dan ook een eigen attractie? Bollen gooien. Daar ben ik van. En zou je ook een kermisattractie willen als je later groot bent? Ja, de schrijfspin. Wat is de leukste attractie op de kermis? De sneeuwjet. De sneeuwjet van ons? Ja. Oh, ja. Soms ben ik wel 80 keer geweest. Op een dag? Ja, op een dag. Nee. Je gaat echt bang over je kop, toch? Altijd. Ga nu mijn vader helpen. Werken met de woonwagens. Morgen is de laatste dag, vrijdag, hè, op de kermis. En dan gaan we overrijden. Ja, gaan jullie overrijden? Ja. Waar ga jij dan naartoe als je gaat overrijden? Want je bent nu in Uden. Tilburg. Naar Tilburg. Moet je dan ook weer naar school? Ja. Welke kermis heb ik hier? En krijg je dan een andere juf? Ja. En ook een andere klas? Ja. Een reine school. Een reine school ook, hè? Maar dan wel met een andere juf. Je luistert naar 5 dagen vanaf de kermis in Uden over het reilen en zeilen op een rijdende school. Bij mij te gast in de bus zijn de schoolleider Nora Boy en de juf Suus van Bol. Nog even terug naar de Europa Conference League. Go Ahead Eagles speelt nog steeds tegen Brandbergen uit Noorwegen. Frank Wielaert, het laatste stukje van de wedstrijd. Ja, nog 2 minuten officiële speeltijd en dan komt er nog wat extra tijd bij. Dat zal een minuutje of 4-5 zijn. Maar bij Go Ahead Eagles is het beste er wel vanaf. Maar ja, die hebben nog niet zo heel lang gevoetbald, althans de voorbereiding gehad op het nieuwe seizoen. Want dat nieuwe seizoen moet nog beginnen. En het staat nog 0-0. En Go Ahead Eagles, ja, ze hebben wel geprobeerd die goal te maken. Maar de bal tussen de palen schieten is toch een beetje een probleem gebleken. En het had echt wel gekund, hoor. Ze hebben echt goede kansen gehad. Een paar minuten geleden nog Adekanje, die ineens werd aangespeeld. Onverwacht door Finn Stokkers. Die speelde hem helemaal vrij. Maar Adekanje was er zo van onder de indruk dat hij heel lang wachtte met schieten. En daardoor gaf hij de kans aan de keeper van Brandbergen om toch nog goed te reageren. Ja, dat had de 1-0 moeten zijn. En dat heeft Go Ahead Eagles dus niet voor elkaar gekregen. Ze hadden hier minstens met 1-0 moeten winnen, gezien de kansenverhouding. Maar het is ze niet gelukt. Althans, vooralsnog is het ze niet gelukt. Want we voetballen nog steeds. Het staat 0-0 in Deventer. Frank, dankjewel voor jouw verslag. Terug naar de bus. We hoorden net in de repo een kindje zei al spelletjes spelen. Suus, jij moest toch even heel hard lachen en naar Nora kijken. Spelletjes spelen, ja, natuurlijk doen we spelletjes. Ja. En fatbike rijden, voetbal was een grote de kermisattractie. Ja. Dat was toch ook wel later. Allemaal om belangrijk, maar een kermisattractie later hebben als je groot bent. Dat was toch wel een droom van velen. Ja. Jullie komen, daar hadden het al over, allebei niet zelf van de kermis. Is het dan heel erg... Ja, of hoe is het om dan met zo'n kleine hechte gemeenschap te werken? Is dat heel anders voor jou, Suus? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Wat heel fijn is, de korte lijntjes die je met ouders hebt. Hè, ze staan heel dichtbij je, letterlijk. Dus je hebt heel makkelijk even contact. Voordat een kermis begint, maak ik ook altijd een appgroep aan met ouders die op die kermis staan. En ikzelf. Zodat we makkelijk met elkaar kunnen communiceren. En dan kan ik ook af en toe fotootjes sturen van dingen die we aan het doen zijn. Ja. Nee, dat werkt heel prettig eigenlijk. Maar dat kan ook wel natuurlijk, eerlijk is eerlijk, ook wel irritant zijn. Ik weet nog die luizenmoederfilm, dat die ouders zo heel erg bovenop alles zitten, weet je wel. En dan zitten ze bij jou nog dichterbij. Dat klopt, inderdaad. Ja, gaat dat altijd goed? Jawel hoor, tot nog toe heb ik geen gekke dingen meegemaakt. Dus, nee. En voor jou, Nora, is het, ja, je komt niet zelf uit dat wereldje. Is het voor jou makkelijk om wel dat wereldje in te stappen? Ja, wat mij iedere keer opvalt is dat onze ouders in principe heel dankbaar zijn dat je dit werk doet. En ze zijn echt afhankelijk van ons als rijdende school. Hè. Ze kunnen niet een andere school kiezen die dit voor ze oplost. Dus we horen er echt bij. We zijn onderdeel van het immaterieel erfgoed. Zo voelen we dat ook. Dus het is heel bijzonder vooral ook om voor deze doelgroep en voor deze kinderen te mogen werken. Ben je daarom dit ook gaan doen en op je gaan nemen? Ja, dat is toch wel iets wat uiteindelijk een trigger is. Ik ben op zich ook wel bekend met het reizen. Mijn vader was zeeman. Dus die was veel van huis. En daar gingen wij natuurlijk niet mee. Dat kon ook niet. Wij konden niet mee. Die ging de hele wereld over. Maar ik weet wel dus wat het is om een reizende ouder te hebben. En daar voelde ik toch ook wel iets bij. Dat ik dacht, ja, ik wil het voor deze kinderen gewoon goed geregeld hebben. Ja. Onder de omstandigheden. Jonge kinderen horen gewoon bij hun gezin. Ja, maar horen bij je gezin. Maar vond jij dat dan lastig vroeger? Er zijn momenten geweest dat ik dat lastig vond dat mijn vader weg was. Ja. Ik moet wel zeggen, mijn moeder was vader en moeder tegelijk. Hè? Dat ook een stevige vrouw. En dus ik heb niet heel rechtstreeks het idee dat ik iets gemist heb of zo. Maar er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat je denkt van, nu doen andere kinderen iets met hun vader en hun moeder en mijn vader zit op zee. Ja. Hij was of met de kerst thuis of in de zomervakantie. Niet allebei. Dat was zo. Zo was dat gewoon. Dus ja, er zijn ook momenten geweest waarop je vader dan mist. Ja. Ja. En mooi dat je wel eigenlijk voor de kinderen hier het goed geregeld wil hebben. Dus ik vroeg me ook af, het is natuurlijk op school. Het is natuurlijk een hele kwetsbare leeftijd, jonge kinderen. En zo'n kind moet zich natuurlijk ook veilig voelen. Hè? En vertrouwd bij een docent. Dat is natuurlijk heel belangrijk ook. Ja. Maar jij ziet het er maar heel kort op. Hoe zorg je ervoor dat die... Ja, dat die band... Dat je een goede band opbouwt natuurlijk. Ja, die eerste dag is gewoon heel belangrijk. Dat ze voelen, hè, dat ze welkom zijn. En dat je snel probeert erachter te komen. Goh, wat leeft er bij kinderen? En dat lukt ook meestal wel aardig. En zij zijn natuurlijk ook gewend om... bij wijze van elke week een andere kermis en een andere juf voor zich te hebben. Dus voor hun is dat eigenlijk heel normaal. Ja, in een reportage hoor je de kinderen ook zeggen, ja, dan zijn we in Tilburg en een andere dan klas. Komt, juf Tasha of meester Tim. Of ja, dat is dan zo. En voor jouw werk ook, houdt het dan op als die kinderen hier? Of moet je dan ook weer naar een andere plaats? Heb je eigenlijk ook een rijdend bestaan? Zo zou je het wel kunnen noemen eigenlijk. Hè? Ja. Als ik hier klaar ben, dan ben ik op de volgende kermis bij een Venray ingepland. In een minischool heb ik een aantal kinderen. En zo staat er voor mij ook een heel plannetje klaar van de ene naar de andere school. Maar jouw telefoon, als ik WhatsApp zou openen bij jou, dan is dat gewoon een soort van WhatsApp-lijst met allemaal klassen. Want dan heb je allemaal verschillende... Een heleboel ouders natuurlijk in mijn app. Chauffeurs heb ik ook vaak contact mee. Als ik straks bijvoorbeeld naar Venray ga, dan heb ik eerst even contact met de kermismeester. Dat heb ik nu al geregeld. Hè, van, goh, ik kom daar en daar te staan. Is er plaats? Is er ruimte? Wat is het adres? Als ik dat eenmaal weet, neem ik contact op met de chauffeur. En die geef ik door van, zo en zo laat spreken we af. De school kan dan geplaatst worden. Dan komt de chauffeur en zorg ik dat ik er ook ben op de startdag. En dan maken we de wagen klaar. Hij zorgt fijn dat alles wordt aangesloten. En dan richt ik de wagen in. Ja. Welke juf kan nou eigenlijk de eigen school inrichten? Ja, dat heerlijk, hè? Maar het is natuurlijk best wel moeilijk voor jou, denk ik, om dan weer in die nieuwe klas, in die nieuwe omgeving, de nieuwe gemeenschap... Ja, je moet heel snel schakelen. Ja. Ja, je moet snel schakelen, inderdaad. Maar goed, je heel flexibel zijn. Ja. Ja. En creatief. Ja. Is jullie beeld ook... volgens mij zijn de oliebollen bezorgd van de buurman. Maar ze kunnen we straks nog naar de uitzending gaan. Is jullie beeld ook veranderd van de kermis... nu jullie werken voor de rijdende school, Suus? Ik werk natuurlijk nog niet zo heel lang voor de rijdende school. Hè. Wat mij vooral opvalt is wat Nora net eigenlijk ook zei. Dat we gewoon zo erbij horen. De rijdende school is echt onderdeel van het leven van kermismensen. En, ik heb natuurlijk vaak moeders die komen hun kinderen naar school brengen. En die moeders zelf hebben ook op de rijdende school gezeten. En opa's en oma's ook. Hè. We bestaan al 70 jaar. Dus het is echt... Generatie het hoort erbij. Ja. Ja. Dat is wel, daar heb je geen weet van als je gewoon over de kermis loopt. Als tiener, als puber en als kind, zeg maar. Dat er een vrij hechte gemeenschap achter schuil gaat. Die dit met elkaar doet. En waarvoor dit het gewoon echt dagelijkse kost is, zeg maar. Ja. Daar heb je geen idee van. Dus is je beeld van de kermis veranderd? Ik had daar nog nooit zo over nagedacht, denk ik. Dat dat zo hecht is. Ja. Dat het een hechte gemeenschap is. Hoe is het dan voor die kinderen vanuit zo'n hechte gemeenschap om dan naar de burgerschool te gaan? Want in het seizoen zitten ze bij jullie op die rijdende school. En dan gaan ze... Welke maanden gaan ze dan naar de normale school? In principe zitten ze tussen november en maart, zeg maar, wat meer op de winterschool, op de reguliere basisschool dan dat ze bij ons zitten. En in het rijseizoen is dat andersom. Hoe is het voor de kinderen? De kinderen zijn niet anders gewend, hè? Dus ook dat is hun leven. Dat ze een vaste school hebben en dat ze een school op wielen hebben. Ja. Dus net zoals die andere juf volgende week, is het voor hen ook heel normaal om nog een juf te hebben in hun woonplaats of een meester. Waar ze dan... In de winter zitten, ja. Precies. Dat is een iets ander ritme. En de een heeft het daar prima naar zijn zin. Hè. De een heeft het daar zelfs beter naar zijn zin. Omdat hij zegt dat is stabieler. Dat is, dan wisselt het niet zo. We hebben natuurlijk ook kinderen die wat meer moeite hebben met de wisselingen. En de ander vindt juist de rijdende school weer veel leuker dan de winterschool. Ja, dat verschilt allemaal per kind. Weten ze, dit is ons leven. Zo hoort dat gewoon. En, ja. En voor die kinderen van de winterschool of de burgerschool, die dan weer nieuwe kinderen gezichten krijgen in die klas. Vinden zij dat dan nog gek of grappig of leuk? Of spreken jullie die kinderen eigenlijk niet zo? Nou, daar hoor ik dan via de leerkrachten die de scholen bezoeken, hoor ik dat wel eens. Dus ook dat is heel wisselend natuurlijk. Bij de ene school zie je dat de kermisleerling er echt bij hoort. En dat er echt veel rekening wordt gehouden met het kind. En dat ze op zijn verjaardag even stilstaan. Ook al is die er niet bij de verjaardag van het kind. Dat mis je dan ook natuurlijk. Ja, dat mis je dan. En bij de anderen is het eigenlijk... dan wachten ze gewoon tot hij weer terugkomt. En dan is hij er weer, dus dan is hij ook weer hartelijk welkom. Dus dat verschilt heel erg, denk ik, in welke mate het leeft bij de kinderen van de school. Want ik moet er ook even aan denken. Op school kan natuurlijk ook veel gepest worden. Hè? En als je natuurlijk dan eigenlijk de rest van het jaar er niet bent, en dan ben je voor een paar maanden weer op die reguliere school, of dat dan heel anders is. Dat vraagt in ieder geval wel wat aanpassing van de leerlingen over en weer. Hè? Dus zowel van de leerlingen op de winterschool als van onze leerlingen vraagt dat aanpassing. En over het algemeen gaat dat heel goed. Dat merk je dat wel aansluit bij elkaar. Over het algemeen is daar wel heel veel begrip voor. En ook wel begeleiding vanuit leerkrachten, ook vanuit de reguliere scholen. Ja. Nora, je vertelde ook al en Suzie ook al dat de rijdende school al heel lang ook bestaat. Zie je ook de veranderingen in het kermiswezen en in het school... De rondrijdende school? Is er veel veranderd? We zijn begonnen met 70 jaar geleden met één grote rijdende school. En die kon alleen de grootste kermis bezoeken. Nu hebben we de 23 plus afstandsonderwijs. Dus nu kunnen eigenlijk alle kinderen bedienen. Ja, continu onderwijs krijgen. Dus dat is een groot verschil. En er is natuurlijk voor de kermis, op kermisgebied is er ook heel veel veranderd. We zien ook wel dat met name wat kleine dorpskermissen gesneuveld zijn. Het is wel meer sappelen voor de ondernemers. Het is meer zoeken voor ondernemers. Schoolleider Nora Boy en juf Suus van Pol, dank voor jullie verhaal en komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vandaag. De komende 3 weken zijn we niet. Vanaf 19 augustus dan gaan wij weer rijden. En misschien wel naar jouw regio. Want speelt er iets waar wij aandacht aan moeten besteden? Mail dan naar 5dagen@ntr.nl. En misschien staan we dan wel bij jou op de stoep. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Tom van het Hek en Jan Willem Wesselink. Hele fijne avond. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges.